राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 16 मार्च सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबराधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुहारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते गोविंदाय नमः श्रीगुरु सर्वगुणेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो बात है पक्की बात है सच्ची बात है, जितना मनुष्य अपने स्वार्थ को आदर देता है उतना ही उसका पतन होता है। अब बात क्या करें बताओ, स्वार्थ का भाव है यही पतन करने वाला है। अपने स्वार्थ का भाव न रखा जाए तो बहुत ही फायदा है। अगर हिम्मत कर लो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित अगर ये बदला दो जो पर हित बस दिन के मन माही दिन का जग दुर्लभ कसू जाए। ये खास बात है, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सबकी आफत कैसे मिट जाए। अगर ये भाव हो जाए तो बहुत बड़ा भय लाभ होगा। अगर हिम्मत करना हो तो करो ये। अपने स्वार्थ की सोचना है ये बड़ा भारी पतन है, परंतु हमारे समझ में न आती कैसे ये बात कहे। जिस तरह आप लोगों के हृदय में ये जम जाए बात, आप लोग कृपा करो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरा हित करना। केवल इस बात पर आप डट जाओ डर जाओ डटे जाओ, दूसरा हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो। अपने घर से शुरू करो, माँ का कल्याण कैसे हो, पिताजी का कल्याण कैसे हो, अपने स्त्री का कल्याण कैसे हो, अपने पुत्र का कल्याण कैसे हो, अपने भाई का कल्याण कैसे हो, अपने भौजाई का कल्याण कैसे हो, अपने भतीजों का कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका वास्तविक कल्याण कैसे हो। अगर आप सूर्यवीरता इस वर्ष को स्वान धारण कर लो बड़ा भारी कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बात पर आप डट जाओ ध्यान दो तो बहुत विलक्षण बात है। हमारे संपर्क में आने वाले सब कल्याण होगा, हमारा खास कुटुंब है ये, भाई बता, भाई बुझाई भतीजे, अपने स्त्री पुत्र, अपने माँ बाप, ये खास कुटुंब है। कम से कम ये कुटुंब ही होगा, भला कर दो और इनसे आगे बढ़ो, तो जो मंद कर जो करे भलाई, आपका अहित करता हो, आपके साथ द्वेष रखता हो, आपका नुकसान करता हो, उसका भला कर दो, मेरा पार है। इतने ठोस, इतने पक्के, ऐसी हंसी बात है, सबका उद्धार हो जाए। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका दूर जग दूर कसु नहीं। पर हित सही से धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। एक मंत्र सीख लो, भाई लोगों के, बहनों के, सबके लिए बड़ी मार्मिक बात है, उद्धार की बात है, सुधार की बात है, कल्याण की बात है। हिम्मत करो, हिम्मत करो, बहुत बढ़िया बात है। सबका हित कैसे हो, रात दिन एक कैसे हो, एक बात बचती है कि मेरे हित कैसे हो, ये बात है, इसलिए सबका हित कैसे हो, ये सर्वोपरि बात है। अगर विचार हो तो आप घर से विचार करो, आराम दो दूसरों को, परिश्रम दो अपने को, सेवा में देखा दो तत्परता से, उत्साह से, दूसरे कैसे है कैसे नहीं है ऐसे विचार करो, आराम दो। वे खराब आसन है वे कैसे ऐसे हो, आपके लिए सेवा उसी तरह है, वे कैसे ही हो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आप तो केवल उनकी सेवा करो, केवल उनकी सेवा, उनका हित, उनका कल्याण, उनका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इस बात में लग जाओ, बहुत लाभ की बात है, बड़े भारी हित की बात है, बहुत बड़ा हित है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, जो अच्छी अच्छी बात है वे सबकी सब आप में आ जाएगी। केवल स्वार्थ का त्याग करें, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सबके हित की बुद्धि को, बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सभी को प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, सब भगवान प्रेमी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, कोई बद्ध ना रहे, ये भाव आपका हो जाए। दुनिया का भला कब होगा, तो चाहे तब होगा, फिर आपका कल्याण हो ही जाए। केवल ये बात देख मन अंधार कर दो, माँ बाप, स्त्री पुत्र, भाई भतीजे, ये खास कुटुंब ही है अपने, अपने कुटुंब ये है। इसके बाद अपना बड़ा बाप है, काका है, बाबा भी है, और उसके बाद दूसरे हैं, और वास्तविक कल्याण जो आपका अहित करता हो उसका हित करो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर तो करे भलाई, ऐसी बात है। केवल यही बात, अपने स्वार्थ का, अपने आराम का, अपने सुख का, अपने मान का, अपने अभिमान का, अपनी प्रशंसा का, अपनी वाह वाह का त्याग, एक दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, केवल ये भाव बना लो, भाव आप कर देखो, देखो आप बहुत विलक्षण शांति होती है। ये भाव है बहुत कल्याण करने वाला, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला। हमारे को दुख दे उसको भी सुख पहुंचाना, हमारे को कष्ट दे उसको भी आराम पहुंचाना, इस बात से बहुत जल्दी कल्याण होगा। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, अगर भगवान में प्रेम करना चाहते हैं, आप सबका उद्धार, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। उमा संत की ये बड़ाई, जो मंद जो करे बधाई, आपका अहित करता हो उसका हित करो, सबका हित करो, सबका। दुष्टता ये होती है बैर अकारण सबका ही सो, जो हितता ही सो, असली बढ़िया दुष्टता है ये, बैर अकारण सबका हो सो, बिना कारण बैर सबसे, जो हित करे तुम्हारा हितदार है उसे खबर है नहीं अच्छी तरह से, ये दुष्टता का अंत है, ये दुष्टता है, ये दुष्टता का नमूना है, ये सज्जनता का नमूना कि जो हमारा कल्याण करे, हमारा उद्धार करे, नहीं हमारा बुरा करे, हमारे पतन करे, हमारी चोरी करे, हमारे धन का नाश करे, हमारी इज्जत का नाश करे, हमारी प्रशंसा का नाश करे, हमारी निरोधता का नाश करे, उसका बदला कैसे करूं। एकदम संत कल्याण, एकदम सारी बात है, करके देखो, करके देखो आप, बहुत जल्दी कल्याण होगा, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन सबका सब महान पवित्र हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, जीवन महान पवित्र हो जाएगा। अगर ये बात कर लो, एक बात अपने को जो चीज मिली है वो अपनी नहीं है, अपने को जो मिली है वो बिछड़ जाएगी, दो बात याद रखो, ये शरीर भी छूट जाएगा, ये धन भी छूट जाएगा, ये कुटुंब भी छूट जाएगा, जो हमारे को चीज मिली है वो मिली हुई अपनी नहीं है, मिलने वाली चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, वो है ही दूसरों की, शरीर मिला ये अपना नहीं है, अपना देगा नहीं, ये हित करने का है, दूसरों को सेवा करने का है, दूसरों के कल्याण के लिए हमारे सही है, ये पक्की बात मान लो। आज एकादशी है, इस बात पर ध्यान दो, अपने द्वारा सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे बन जाए, सब भगवान के प्रेमी कैसे बन जाए, सब उद्धार कैसे हो जाए, केवल ये विचार आप रहो, निहाल हो जाओ, जितना जितना जिसमें उपकार होगा, जितना जितना त्याग होगा, आज बहु हो तो हमारे सास है, ससुर है, दूसरा जितने कुटुंब भी है उनका भला कैसे हो, परिश्रम है अकेले करूं और आराम सबको मिले, केवल ये भाव कर लो बनने में, देखो थे आनंद केवल भाव, सबका उद्धार कैसे हो, केवल ये चिंता अपने घर को बैठे बैठे ये सोचते रहो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। महान कल्याण की बात है, बड़ा भारी उद्धार की बात है। मिली हुई चीज अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, रुपये अपने नहीं है, कुटुंबी अपने नहीं है, भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि अपने नहीं है, ये सब वियोग हुआ, सबका वियोग हुआ, सबका वियोग हुआ जरूर। मिले हुए अपने नहीं है, अपने परमात्मा है। केवल इस बात पर दृढ़ता से विचार करो, बिना सोचे विशेष भटका लगा देता है, आया तो नहीं, घोड़ा कूदा देता है, घोड़ों पर घोड़ा कूदा गया। कहावत है, मरे टार का खाए खाई चूक को दे, खाई को कूद जाएगा तो मर जाएगा, मर जाए, मर जाओ, कूदो। मरे टार का खाई परे खाई कूद, खाई खाई है बड़ी भरी ऊपर है, कूदाते ऐसी मौजी बात है, विदिक्ष बात है, अगम की बात है, विचित्र बात है। सबका हित कैसे हो, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रहता, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता। दो बार आया गीता में, कल्याण चाहते हो, नया गरीब प्राप्ति चाहते हो, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि कर्मशा संगत द्वैता सर्वभूत ही तीर्थ, सोने पार चाहते हो तो बस सर्वभूत ही तीर्थ। संधि में प्राप्त मंत्री सर्वभूत ही तीर्थ, सोने की प्राप्ति चाहते हो, निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो, त्याकार चाहते हो, साकार की प्राप्ति चाहते हो, भगवान की प्राप्ति चाहते हो, भगवान का प्रेम चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो ये बात है सबका इतिहास। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने रावण को अशिष्टा दी कि ये जो दूत है उसको मारने चाहिए, पीछे रावण ने क्या किया, सर जाए वो तब से है तो जा मिल जाए उसको दे सलाह, तेरी सलाह माने गांव का गांव जल गया, तेरी सलाह ऐसी ऐसी सलाह दे उसको। भाई था भाई मुंह पूर्व बसी तब से प्रीति, भीषण के मन में आया तू मेरा भाई है, तेरा सबका स्वराज है, जितनी जमीन मेरे है उतनी तू मेरे को दिन नहीं रहता, मम पूर्व मेरे नगर में रहता है, मैं रहू जितनी जमीन मेरी नहीं है, तू पूरा राजा है, तेरा भाई हूं मैं, मम पूर्व मेरे नगर में रहता था, मेरे नगर में मेरे घर जितनी जमीन मेरी नहीं है, अब देख किसी किसी होती है। इस बात से राम जी के सामने कहा मन में कुछ बास ना रही, मेरे पास था ही पड़ा, रावण ने अभिमान से तिरस्कार किया तो देखो देखो दो। इस बार राम जी ने आते ही आओ लंकेश, आओ लंकेश, लाओ समुद्र का जल लाओ, समुद्र राज्य भी सही कर दिया, लंका का राजा बढ़ा दिया उसी में, वही वही जन में लंका का राजा। उसने कहा मन में बास नहीं महाराज, कि भाई तेरे पास नहीं तो हो जाएगी बात, आओ लंकेश आओ, तो लंका पैर रखा, भगवान ने कहा नहीं रावण ने कह दिया, विभीषण ने कह दिया कि मन में वासना थी पर आपकी कृपा से अब दी है, तेरे निर्णय मिल रही है। बना रावण कितना बलवान जो बैठा है महाराज, अभी कुछ नहीं मिला, सारी शुरू ही नहीं हुई, अभी भी शुरू राजा बना दिया। यही बात है, ये संतों की बड़े संत के संत में संत बना ये है, त्याग कर दिया अपना सबको मिला हो। राम जी इसमें कोई बड़ा वायजस नहीं हुआ। कोषा जी महाराज कहते हैं अनंत सरकार है, हमारे सरकार अनंत कुछ हिसाब नहीं है। खीजे दिनों परम दीदी लंक त्यागर साहब है, अनंत सरकार है, तुलसी भजो निशंक भजन गुरु भजन, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीजे दिनों परम पद और लंक बोलो ऋषि खींचे दी नो परम पद और रीत दी लंक कोई सब गुस्सा आया तो उसे तो परम पद दे दिया, ज्यादा जीव लेकिन भजन करो लग जाओ उसमें भाइयों बहनों मौका है, मौका बहुत बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अवसर है, सुंदर अवसर है। ते प्राप्त मंदिर माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र का हित हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, हित में रहती है, प्रीति है, आनंद है, सुख है, इसमें सब कल्याण में। पर हित जिन पर हित बस जिनके मन में है, जिसके मन में दूसरों का हित निवास करता है उसको कोई संसार दूर फैली चाहिए। पर हित जिन पर सचिन के मन माही तिरका जग दुर्लभ कसुर है। मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा ही बढ़िया मिला है। कर्जु के समय मेरे मन शरीर खराब है, संतु संभव सतयुग में होने वाली जनता भी कलयुग के जब जाती है, कलयुग में कल्याण जल्दी होता है। कले दोस्त दे राजन, कले दोस्त दे दोषों खड़ना असदेव को महान होना कीर्तना देव कृष्ण श्री भगवान कीर्तन कर रहे मुक्त संघ परम्परा। मौका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर मौका है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सबका जीव जीव सब कैसे हो जाए, इतना करना कुछ नहीं करना, आप से आप होगा, आपके पास चीज वस्तु चीज हो कुछ हो दूसरों के हित लग जाएगी। आजकल मौका बढ़िया बहुत है, बेटा भी बाप का खड़ा नहीं करना, माँ का खड़ा नहीं चुका चाहता, ऐसा बात है, ऐसा बढ़िया मौका बड़ा सुंदर है, अपने सेवा करो, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अवसर, बड़ा बढ़िया अवसर है। कल्याण का मौका आजकल बहुत बढ़िया है, स्वार्थ की बात इतनी ज्यादा हो गई कि भाई भाई भी भाई का साथ आता है, भाई बहन भी बहन का भला नहीं चाहते, सासू बहू का भला नहीं चाहते, बहू सासू का भला नहीं चाहते। परमात्मा की प्राप्ति करे तो आजकल मौका बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम है। दूसरा सेवा करे तो हमारी सेवा निरुद्ध हो जाती है, दूसरा सेवा करे ही नहीं, हम सेवा करें पूरा फल मिलता, पूरा का पूरा पूरा। ऐसा मौका मिलता नहीं, ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा, बड़ा भारी लाभ होगा, एकदम कोरा लाभ, निखार लाभ, ऐसा मौका है। पर हित सर धर्म नहीं भाई, जहां हो आप भाई वहां, कोई साधु बनने की जरूरत नहीं, कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाना नहीं, वहां ही बैठे बैठे ही स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित बुद्धि दान कर लो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे हित बुद्धि, सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र सबका नाश कर दे, वैष्णव अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पाशुता तीन है, नारायण छोड़ा गजे का शोषण हो जाओ, भीम से हम राजपूत है, राजपूत हम ही तो रहे हो जाएगा कर रहेगा, भगवान से कूदे दार पकड़ के कर जाइए, शरणागति है, चलेगी नहीं आए हिगड़ी से चलेगी नहीं नाराज। तो अपने अभिमान छोड़ो भाई, अभिमान अहंकार स्वार्थ बुद्धि अभिमान ये पतन करने वाली, देखते अच्छी है, देखते अच्छी है, नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा। वो बंजारे की बात सुन रहे, बंजारे की बात सुना रहे थोड़ी सी। एक आदमी बिहानी की तरफ रहने वाला गया, देखो बैठे हैं, चलो दिल्ली चलो, कुछ काम कमा जाए, वहां गया महाराज, जो काम किया उल्टा पुलटा सुर बना, कुछ पैदा हुई नहीं हुई, आज खा करके पैसा तो उठ गया, लौट करे पैसा आता तो पहले बाल्टी से बाल्टी थे, माल भी सब बाल्टी से आता था, तो 100-200 बैल ऊन थी रखी हुई सब पर, सो मुल्तान से लाए मुल्तान मिट्टी, मेठ मेठ माई तो बदया करती, मेठ मेठ मेठ लाती हुई सब पर, सो गांव गांव में मेठ बिक जाए, गूंढती होती है वो बीच में सी करके बीच में सी देते हैं, एक तरफ से बेच दी, अब एक तरफ बैठा रहे कैसे, तो मालिक से पूछा कि महाराज क्या करें, एक तो बता मिट्टी फिकी बूढ़ छाई देती, इतने कर दे बहुत भरो, अब इतने भर कर अच्छा बल भर दो, बस छह बल भर दी, तो बालू रेत भर दी, सेवनी लगाए तो कोई कोई सेवनी नहीं भर जाए, कोई खेल जाए, तो समय नहीं घड़ी हो ना, जो रेत चमके क्यों क्या भरी है, इसमें रेत भरी है, रेत क्यों भरी है, सामान मालिक ने कहा रेत भर लो, कितना मूर्ख है तुम्हारा मालिक, मिलाओ मेरे से मिलाओ, सा बात करी रेत क्यों भरी है, तो रेत रेत नहीं है तो क्या करें, एक तो मेट बिक गई, अब एक तो ठहरते नहीं, तो भार बरोबर मैं तू घूमते चेहरे, तो भार किसने मेरे बदलो, सीधी बात है। मालिक बोला कि बात बढ़िया है, आप बात तो अच्छी कर विचार करो, आप कहां से आ रहे हैं, कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्यों गए थे? कुछ कमाने के लिए। तो कितना क्या कमा रहा है? घाटा लग गया, सिर पर कर्जा हो गया, कमाने नहीं मानेंगे। इनकी बात देखने बात सीधी थी, नहीं माना। बड़ा ऐसे चलो, मैं सलाह सी देता हूँ, मैंने तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। तुम्हारी बुद्धि बहुत सुंदर है, अच्छी है, परंतु काम नहीं करती। हमारे बुद्धि ऐसी, हम कह रेत भर लो, हमारी क्यों पैदा हुई? हम दस ही रखे कहते मूर्ख को समझाओ दूर, मूर्ख ने कूटन शोर समझाओ दूर, लाठी दो लगा दे समझाओ दूर, समझे नहीं। भंडारे गए हमारी मूर्त सुख है, मैंने जो काम किया हमारे फायदा ही फायदा हुआ है। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ठहर गया। एक तो मेटर ठहर गया, भाव क्या? एक ही भाव से बरोबर आई है, मेट का भाव है, रेत रेत का भाव है मेट। राजा के बादशाह थे, उसने बादशाह ने भेजे ने कहा कि जो टीपों की रेत है उसमें रहा जाए तो निरोग बहुत है। आपने ध्यान दिया कि नहीं? रेत में शक्ति है, टट्टी फिर पोटा पड़िया रहे, हाड़ का गल जाए, बड़ू जा सकी ऐसी बेड़ू में शक्ति, बेड़ू में बेड़ू खा जाती है, सुबह गंदगी खा जाती और साफ हो जाए तो उसमें आप रहो तो आप सही निरोग हो जाए। तो भेड़ो ऊँट ऊँट ऊँट खच्चर भेजो भाव लिया हुए। जब गए महाराज भालू तो अपने बाजार में आती है, ये बाजार में नहीं भालू, दिल्ली का बाजार है महाराज, कौन सी रेत नहीं मिली, दिल्ली का बाजार है, सब भी तो मिलती, रेत मिलती है, हाँ रेत मिलती है। सारे पूछा रेत का ही भाव है, कैसा मत एक भाव है, बरोबर आई है, चाहे भेट लो चाहे रेत लो, मर्जी आपकी है, एक भाव है, कितने ले लो, सब सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, उसमें सोएंगे उसमें रहेंगे। मैं विचार किया, देखा मैं बुद्धिमानी बात सुनते है तो आज क्या दशा होती, भूपुत पैसा आ गए कौंडी लगा दी कौंडी क्योंकि बैलों को यहाँ काम कर रखे, खर्चा लगेगा, बैलों को ले जाओ, 10-15 दिन रहेंगे जंगल में, जहाँ चारा हो पानी हो बोले जाओ, दो ढेर पड़ा है मिट्टी का ढेर। इस तरह से आप लोगों की बुद्धि बड़ी तेज है, पर उनकी बुद्धि मानी से उत्तर लाभ क्या उठाया, और संत महात्मा ने लाभ उठाया है तो उन्हें काड़ा मानो, अंधे होकर उन्हें बुद्धि से लाभ उठाया है तो वो बुद्धि काम की है, मंडारे की बुद्धि काम की है, रेतक है कोई समझ में नहीं आती, ये कोई उद्धार की बात है, कल्याण की बात है, भाई इनका कड़ा करो, इनकी बुद्धि काम करती है, लाभ उठाया है, रेत लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि मूड में लगी नहीं कोडी एक पैसे बटिया इसी तरह से जिस संत महात्माओं ने अपना लाभ उठाया है उनका कहना करो, वे कैसे से करो, बुरा दिख है कोई पढ़ना नहीं, तुम्हारी बुद्धिमानी तो अच्छी पर बुद्धि का नतीजा क्या निकला, बुद्धिमान तो बहुत बढ़िया, रेत क्यों करो, दो बैलों की एक बैल हो तो दो कुर्ते बांध दो आप, तुम्हें एक दो बांध दे आधी मीटर आधी मीटर, अगर 100 बैलों की बढ़ जाए तो 50 बैल खुले हो जाएंगे बेचारे, क्यों भारो मारो इनको, ये बात तुम्हारी ठीक, तुम्हारी बुद्धि नतीजा अच्छा नहीं, बुद्धि नहीं रहे घाटा लेकर आए हो। हमने घाटा खाया नहीं है, हमारे मन में क्यों आई रेत भर दो हम तो ऐसे चलेंगे। इस तरह से भाई संतों की बुद्धि ठीक है, ऐसी आजकल के जमाने में समझ नहीं सब रहे पड़ा है समझते नहीं। कितने को उन्होंने लाभ उठाया है बुद्धि काम के, उनका तरीका अच्छा है, नतीजा अच्छा है, ये बुद्धिमानी है। तो बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ वो बुद्धि का माने में पड़े तो सर्व धर्म नहीं भाई। ये तो स्वार्थ का त्याग है, लोग मूर्ख है, मूर्ख है स्वार्थ का त्याग करना मूर्ख रहे। अरे स्वार्थ में घर में धन आवे स्वार्थ त्याग धन में चला जाए मूर्खता है। कितनी मूर्खता हो नतीजा अच्छा परिणाम ऐसा नहीं होता है। ऐसे आप लोग विचार करो मेरा पाव है पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ खुश नहीं। पर हित सारी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सो नहीं अदम आई पर हित सारी। अरे घर में शुरू करो, घर से घर में शुरू कर दो। माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, दुगई की सेवा करो, सुरासुर की सेवा करो, सबका हित कर सेवा सबका कल्याण हो। अपने स्वार्थ का त्याग कर उनका हित करो। देखो तमाशा, कोई साधु बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं करना नहीं, कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हुए केवल स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर उनका हित होती। अपने स्वार्थ बुद्धि का हित होती दमदार बेड़ा पार लगा दे हम तो लगा दिया फाटेगा आया तो आया नहीं तो चला गया सब सब सब कुछ लगा दो इसमें सर्वभूत हित ही रहता प्राणी मात्र के हित में रहती है सबके कल्याण में रहती हो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी। हे भगवान का नाम का जप करो भगवान प्यारे भगवान मेरे इसका मेरा नहीं है। ये सब चीजें अपनी नहीं है अपनी नहीं अपनी नहीं है अपनी नहीं है इनका त्याग कल्याण करने वाला अभी जो मिली है चीजें इसका त्याग कल्याण करने वाला है इसका लाभ कल्याण करने वाला नहीं है। सब का त्याग त्यागा शांति निरंतरम त्याग करते अनंत शांति अंत नहीं पड़ता तत्काल शांति। घर में काम करो ये घर भर में काम बंद न करो दूसरा आराम करो छोटा भी आराम करो बड़ा भी आराम करो समान अवस्था में आराम करो अपना मशीनी की तरह काम करो जितना हो सके उसे नहीं हो सके वो बनती है देता। देखो सब की सेवा करो वे क्या माने न माने घर का कोई क्या न माने मन मन खुशी बनाऊ तेरे मंगल में विधान में मैं क्यों ठाक रहा हूं। यही बात सब लोग मैं तो माता हूं भाई जो सब घर में बन जाओगे बस सब काम तो मैं करूं आराम करूं दूसरा तत्परता से उत्साह से काम करो शरीर है तो अच्छी देर अमार काम करे दूसरा है बूढ़े हो जाओ तो मैं जैसा हो जाए भाई फिर काम करूंगा हम बूढ़े होंगे चलने के लिए आदमी सहारा देते हैं कैसे है। अरे कैसे कैसे भाव आपका होना चाहिए भाव करने की बात मुख्य नहीं है भाव की मुख्य है। भाव बूढ़ा भी कर सकता है बड़ा भी कर सकता है सब कर सकते भाव भावग्राह जनार्दन भाव भोगता है भगवान आपका भाव देखते हैं आपके कल्याण का भाव उद्धार का भाव सबके कल्याण का भाव भावग्राह जनार्दन भगवान भाव ग्रहण करते हैं भाव सबके आराम का सर्वे भवन तो सर्वे संत मेरा सब निरोग हो जाए सब सुखी हो जाए सबने मंगल होता रहे आनंद होता रहे किसी को भी कष्ट न हो केवल भाव आपका भाव ऐसा होना चाहिए फिर कोई परवाह नहीं बहुत बढ़िया बात है बढ़िया एकदम उद्धार करने की बात है ऐसी बढ़िया बात है सार बात है सार सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित हो और कोई गड़बड़ी करे तो उनका भला जरूर करना जो कहे तेरे रहता उस दुष्टता में दुष्टता में ये है हित करने वाला तो खबर लेना है बैर आकार सब का हूं सो को जो कर हित अनहिता हूं सो ये दुष्टता हो जाता है सज्जनता हो जाती मंद कर जो करे भलाई अपनी तरफ से भलाई करो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सब को सुख हो जाएगा करो आराम से भाइयों बहनों मौका है मौका अभी मौका है बड़ा सुंदर कलियुग का मौका बेटा नहीं मानते बाप की बात नहीं मानते माँ की बात नहीं मानते ऐसा मौका है ऐसा मौका कल्याण का हरदम नहीं रहता मरीन तरी हरदम नहीं रहती मरी भी हरदम नहीं रहती तरी भी हरदम नहीं रहती ये तो मौका है अब भी उद्धार करने का मौका है त्याग करके सबका हित सबका कल्याण सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो देखो आप देखो आनंद और ये चित्त में विचार करते शांति मिलेगी सबका हित करना अपने सब सेवा करना ऐसे छोटी अवस्था है बिंदरिया बनी हो जाती जिस घर में जाकर बिंदरिया बनी हो सेवा करो उत्साह से मौज से देखो तमाशा है उत्साह से रात और दिन कट कर गए शरीर में बल है छोटी अवस्था है मैं करूंगी क्या ये बीत जाएगा महाराज रहेगा नहीं हमें हमेशा करते सड़ते थे अब चलो ये दिन बरोबर नहीं रहते धन व धन भी बरोबर नहीं रहता जवानी बरोबर नहीं रहती ये है जितने से कर लो काम ले लो अपने पास में शक्ति से काम ले लो देखो आप कैसा काम होता है कैसा उद्धार होता है कितना कल्याण होता है आप करके देखो क्या बात है अरे घाटा भी लग दे एक बार देखो घाटा ही लग गया कई बार घाटा लगता है तो हमारे कहने से लग जाए घाटा होगा नहीं घाटा हो सकते ही नहीं लाभ ही लाभ होता है एकदम निकाल लाभ ऐसी तेरी बात है ये तो घूमती बात है कहो कहो कौन कौन कहता है ऐसी बात कहे कौन नंदक तू मर जाओ पानी में लून कभी रह गए राम और खरो थारे नंद थारे कौन दूसरों का हित हो शोक कल्याण हो उद्धार दूसरों भाइयों बहनो मौका है मौका लूट दो लूट लो भी वो कथा सुने नहीं सात बेटा वाली सोरी शोक लूट लेगी छोटी बहू आई है पाप शिकार बेची सबको दुख ले गया। रात दिन खटर कोई सब गए चीज वस्तु तो त्याग कर काम न दम लाने दो ही तो बात है। भैया चीज वस्तु थे लो गहना थे लो धोतिया थे लो कपड़ा थे लो और रसोई में करो काम भर में करो निर्मम निरहंकार से शांति मिली उससे ऐसा ब्राह्मी से थे ऐसा ब्राह्मी से ऐसी बात है। सार चाहिए सार ठोस पक्की सबका कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबको भगवान कैसे मिले भगवान की तुलना में प्रेम कैसे हो सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए केवल ये बात याद करो सबके उद्धार की बात याद करो कल्याण हो जाएगा मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा पक्की बात है सच्ची बात करके देखो शंका हो तो पूछो अबार पूछो कोई शंका हो तो शंका है नहीं निशंक महाराज जी ये आपने फरमाया लड़का कहना नहीं मानता तो उसमें भी आपने मौज मौज है आपने उसमें मौज कैसे महाराज जी ये कैसे मौज भी कहना मानता ही नहीं कितनी बढ़िया बात है बढ़िया बात है अपने उन्हें उत्साह कर दिया तैयार कर दिया पढ़ा दिया हित कर दिया ब्याह कर दिया अब क्यों चाहो बदा मनी पता अब बजा अपनी मर्जी अपनी करो पाते तैर नहीं जा रुपया तेरे पाते आवाज पाते जाओ जाओ आराम तो वो उससे मतलब ये मोह है उसकी मतलब मोह नहीं रहेगा कहना नहीं मानता है इसका मतलब अपना मोह नहीं रहेगा कहना माने तो उससे मोह में अपना बंधन फंसेगा और नहीं मानता तो बंधन रहेगा छोड़ दिया आपस बैठ गया आपस बैठ गया आप बहू नहीं मानते बेटा नहीं मानता आपस बैठ गई। अच्छा महाराज जी अब जैसे आपने कहा कि परिवार का लड़का लड़की का सबका कल्याण की इच्छा करो तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा ये लड़के का अपने उसका कल्याण चिंता मत करो चिंता अपने कल्याण करो उनका तो हित करो उनका हित कैसे हो उसका आराम कैसे मिले उसको सुख कैसे मिले। अच्छा उसके उसकी चिंता करने की मन में भाव तो रखो लेकिन उतने चिंतित मत हो अपने काम अपना उसका सेवा करते रहो सेवा करते वो माने न माने उसकी बात कोई बात नहीं नहीं माने उतने बार फायदा है नहीं माने फायदा ज्यादा कड़ा मानना है तो आनंद की बात या नहीं मानना तो बहुत आनंद की बात ज्यादा आनंद की बात करिए देखो आप करिए देखो माया थे और शरीर बूढ़ा हो जाए का मर जाओगे दो बातों से हाँ तो मर जाओगे एक का बूढ़ा नहीं होगा जवानी रहेगी नहीं जवानी नहीं रहेगी हाँ तो जाओ बूढ़े एक मर जाओगे बताओ ऐसे क्या फायदे अब बार राम जी ने बल दिया है शक्ति दी है सेवा करो रात दिन खट करी परिश्रम करी बोलने बारी मेरी है अभी हाँ बोलने बारी सुनने बारी बोलना मेरे को दिया अभी सुनता रहो देखो तमाशा निहाल हो जाओगे निहाल मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा घर घर की कड़ा मिट जाएगी घर की लड़ाई मिट जाएगी आनंद हो जाएगा और प्रशंसा हो गई लोग कहेंगे बेनी चौकी मेरी अच्छी आई बहुत अच्छी आई सब प्रशंसा करेंगे माँ बाप की प्रशंसा हुई दोनों घर उद्धार दोनों का जैसे जनक जी महाराज ने सिर पार देगा जानकी जी ने जनक महाराज को नमस्कार किया नमस्कार यादव भाई तुम देखे इधर देखा है बेटी पुत्री पवित्र किया खोल दो, पुत्री तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, हमारे कुल का भी हमारे माता ऊंचा हो गया कि मेरा दोनों की बेटी हमारे माता बनवास नहीं था, जानवी बनवास नहीं था, बनवास था राम जी को, राम जी बन मेरा तो कोई बड़ा ही नहीं है, जानकी जो बनवास नहीं फिर साथ गई या दुख उठाया, जानकी की महिमा है राम जी की महिमा नहीं है, भक्ति की महिमा है, पिता दी राज जस भय मन राम का तस भय राम जी मन में जाते हुए राम जी के लिए इतने और जैसा प्रति मन में जिये जाय छाया जल्द सुखद भय बर्बाद तस्मक भय उन राम का जस भाव भरते जाते भरते जाते मारे बार राम जी उसे दिए पर उसे हुए तब सब भय परम भर जोगू अरे भरत दर्श भरत देखा नहीं भरत दर्श बेटा भरू राज त्याग किया मैंने त्याग की बेमा त्याग किया भरत जी कहा कि मेरे को राज दो तो रसा रसा तो आए तो भाई मेरे राज होने से रसा तो आए राम जी ने कहा भरत भूमि रह राव राखी तुम्हारे कहा भूमि रही तो भूमि तुम्हें भरत जी तो कहते मेरे राजदास रसा तो चाहिए राम जी गए भरत भूमि रह राव राखी सब विधि भरोसर सबू त्यागो गुणो गुण सता दधि गो मतो में भारती जी ने कहा है त्यागो गुणो गुण सता हे गुण गुण सदी त्यागो त्यागो गुणो गुण सता दधि गो मतो में अरे विद्या विभूषयति ऐसा त्याग और विद्या हो विद्या विभूषित यदि क्यों प्रवेदी क्या कहे सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग त्याग और फिर विद्या हो और विद्या विभूषित नहीं है शौर्य के नाम सूरवीरता हो भीतर में उत्साह अवध में हो कायदा में हो हम वस्तु तस्वीर तत्व त्रय त्याग भी है विद्या भी है और वैराग्य भी है तो चतरे न तो मधुस्ती घमंड नहीं है विचित्र भेद वो क्या कहे सुबह देखते हैं नमस्कार करे क्या कहे बस विचित्र बात है त्यागो गुणो गुण सता दधि गो मतो में विद्या विभूषित यदि रवि में शौर्य नाम तत्र नमोस्तु तस्मै तत्र त्रयम् न च मनोस्ति विचित्र वेतत अरे भाई जमाना अभी मौका है बूढ़े हो जाए फिर क्या करोगे मेरा पार हो जाए देखो तुम अच्छे गुण धारण करो हमारी भी महिमा है ऐसा संत किया हमारे लाभ की बात आपके लाभ की बात हमारे लाभ की बात लोग सत्संग किया अच्छा है फिर आप कितने महिमा पुरुष के एक घर पुरुष दो काम करता है तो एक घर की महिमा लड़की काम करती दो घर की महिमा जनक जी महाराज सिर पर हाथ रखकर हृदय लगाते चार बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया खुश बहुत हुए दूसरे इंद्र किसी देव अवसर में सब दुख हुए कि हमारे महाराज की लाडली बेटी खाने के लिए अन्न नहीं रहने के लिए मकान नहीं काम करे नौकर नहीं आंटी में घर पीछे पास में नहीं ऐसा दुख पा रही है जनक जी खुश हो गए पुत्री पवित्र किया बेटा तेरे दोनों गुण पवित्र कर दिया, हमारा गुण सुचारू, ये बात नहीं। आराम है, फायदा नहीं है, फायदा फायदा त्याग में है, खूब काम है, सेवा घट करे वही सुख करे, सासू को सुख पहुंचावे, ससुर को सुख पहुंचावे, अपना माई थे, चार माई तो चार माई थे, माँ बाप और सासू ससुर सब माई थे, माई तो सुख पहुंचे, किसी प्रति बड़ी बात है। लोग कहते धन्य है, माँ बाप भी धन्य है, बड़ी अच्छी माँ की बेटी है, माँ बाप की प्रशंसा होगी, अच्छे ऐसे कुल भय चल रही है, ऐसा मौका है शुभ के लिए, भाइयों के लिए ही बात है, बहनों के लिए ही बात है, शुभ के लिए बात है। सर्वभूत रता प्राणी मात्र का ही तो हित में रहती प्रेम हो, पर हित सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई, नियम आना पूरा ठीक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन रखो, सिद्धि भोग सुपराम आराम नहीं है, आराम आराम तोड़ दो, आराम आराम टूर आराम राम आ राम जी आओ, आराम टूर करते आराम है आराम आ अलग कर दो, राम राम आराम टूटो देव टुकड़ा राम जी हो आराम आराम राम आराम तो कुत्ता है, गधा है, सूर है, पेड़ है, भैंसा है, आराम मैंने पहले वहां खट करे परिश्रम करने, ये महिमा है। देखो एक आराम एक मौका है भाई, मौका ये मौका है, मरी तरी हरदम नहीं आती, तरी भी हरदम नहीं आती, मरी भी हरदम नहीं आती, कभी कभी आती, ये मौका है। सेवा का मौका बड़ा सुंदर है, अभी कोई भी सेवा करना नहीं चाहते, आराम चाहते हैं, तो आराम पूछो। चतुर आदमी होता है, सब समय व्यापार करने वाले, सब बाजार चल रहा है तो उस समय व्यापार तेजी जाए, कई दिन कई दुकान बंद कर दी, कई दुकान चलती है तो भी, सब दुकान बंद होगी एक दुकान तो भी, तीनों अवस्था में अपना काम ठीक कैसे करना है, बोला जा अल्लाह मत करो तो वो दुकान खोल लेगा। हाँ बोलो क्या चीज चाहिए, जाओ अल्लाह करने जो पता लग गया, ऐसा मौका है अभी, अभी अल्लाह करने का नहीं, अभी मौका चुपचाप सेवा करने का है, सासू की सेवा करो, देवरानी की सेवा करो, जेठानी की सेवा करो, धरती की सेवा करो, अब सब सेवा करो, उत्साह मौका है, मौका मना है, हरदम थोड़े मिले, ऐसा मौका है, उत्साह से तत्परता से। मौका है समय सूख फिर कहा बरसदान है, अरे कहा बरसा जब किसी सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर बरसा क्या है, खेती गिरा देते वर्षा वर्ष है, तभी मौका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर मौका लगा है। मरी तरी क्या मतलब, अभी जो मरी या तरी अभी कभी कभी आती है, अभी का क्या मतलब, क्या आ रही है इस समय, क्या आ रही है, नहीं तरी तरी तरी मानो वस्तु महंगी हो जाए, अरे अपने पास वस्तु है बहुत, दो दो दो रुपया मान ढाई रुपया मान आई है और 30 रुपया 40 रुपया मन हो जाए शेर का हो जाए तो सब लोग खराब हुआ, वही कहते बाजार खराब हुआ, वही कहेगा बाजार खराब हुआ, खराब कहेगा क्या, या तरी तो तरी इस समय मतलब लोग सेवा करते कम है इसलिए सेवा करने वाले कम है हाँ। और सेवा लेने के लिए इच्छुक ज्यादा रहते हैं हाँ। इसलिए अपने तरी लो सेवा कर करके तरी लो हाँ। ये मतलब है हाँ, ये मौका है अब ये है मौका अच्छा ये हरदम नहीं रहता पहले लोग सेवा लेते नहीं थे अब इस समय सेवा लेने के लिए तैयार है साधु ब्राह्मण आपने घर से बढ़िया चाहिए बड़ा चाय का अच्छा देखो ये भोजन करने मौका लेकर बहुत बढ़िया शेर दो शेर पांचे ऊपर का सब ले लेते हैं सब लेने हरदम थोड़ा जैसा मौका रहता है सेवा लेते नहीं आप जी मौका नहीं ब्राह्मण गए हम तीर्थ यात्रा में आए ब्राह्मण गए आज ब्राह्मण को खाइयो उत्साह खूब उत्साह ऐसा मौका हरदम थोड़ा मिले बताओ बहुत बढ़िया मौका है बेटा नहीं मानता बाप रे छेला नहीं मान चेला गुरु जी छेला गुरु जी समझावे बेटा समझ बाप ने ए बहु समझावे ससुर ससुर करा नहीं मानते ऐसा मौका सेवा का मौका बहुत बढ़िया है खटो पर वाग अच्छा है लोग आ जाए बाहर ना तो क्या क्या है बहू बेटी बहू है बेटी है बहू है कह माँ जी ने कहो माँ जी देखो मत करो अरे सुबह रे पहुंचा दी क्या कर और बात है हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए कहीं सासू काम गए तो ये सास देना है सासू का बेटी बैठे ते काम क्यों करो कढ़ाई क्यों पाले खोट स्वभाव है और स्वभाव है यानी मेयार से हमेशा इसको काम कर अपनी बेइज्जती नहीं हो जाए इस बात से हम मैं बैठी हूँ नहीं सासू जी बुरे आदत है काम करने का थे हो कुछ वास्ते मर हो सुना आग लगा दे इंसान क्यों ना क्यों कहता हो करो भाई काम करने का मौका है सेवा करने का मौका है उत्साह से काम करो फिर कब करो क्या बताओ कुछ हो जाओगे बूढ़ा एक मर जाओगे तो मर जाओ तो नहीं होगा बूढ़ा हो जल्दी करो खा खाए मोटा हो जाए उठा होता रो इतना उठाना होगा लाश भारी बहुत है थोड़ी राख ज्यादा हो जाएगी और कहीं फायदा होगा बताओ लेकिन कम ये मौका है बढ़िया मौका है एकदम अवसर सुंदर है आज राजी होंगे बहु काम करे बेटियां काम करे भगत बड़ो पद है हम रही जो है हम रही जो नहीं करे मैं कर तो मजी मैं करो काम पर हम रही जो बोले लोगों ने यो कह मन में राजी हो गए ठीक है हम कर दे रहे ये मौका समय है बहुत सुंदर बहुत अच्छा समय है सब लोग कहेंगे मजा खराब होगा पर दो ढाई में दो रुपया ढाई रुपया बना लिया हुआ है वो तीस रुपया चालीस रुपया बना हो गया सब लोग आज खराब है वो कहते मजा मौज हुई ऐसा आजकल बाजार है आजकल बाजार बहुत बढ़िया है जाएगा तारे बढ़िया चूर्ण कर दे शेर दो शेर वहां से लेगा बढ़िया बढ़िया आपका औसदार है, बढ़िया चीज है, क्यों नहीं दी जाए? ये पब्लिक के लिए आपने बनाया, क्यों नहीं दिया जाए? फेस फीस भी न रखे, थोड़ा जीव जा, ऐसा मौका है अभी। पब्लिक का औसदार है, बढ़िया औसत दिया, क्यों नहीं दी जाए? आप तुमने कितना दिया है, हम क्या था, हम दिया नहीं था, क्या बात है? पब्लिक का है, ऐसे लोग आज तैयार है, सेवा लेने वाले इतने तैयार है, आप सेवा करो खूब अच्छी तरह से, कठोर परिश्रम करो, सेवा करो, मौका मिला है, मौका ऐसे सुंदर अवसर मिला है, बड़ा अच्छा, उत्साह पूर्ण करो काम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो, शंकर करो कोई, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, उत्तम अवसर है, ठहर ठहर छोड़ दे छोड़ दे, देखो भोजन हुआ है, अब दक्षिणा में लगे 5 लाख 10 लाख रुपया लगा दे बेटी के ब्याह में, या 10,000 की कंजूसी कर ले ब्याह भी मिल जाए, या 10,000 और लगा दे, वाह वाह वाह वाह तो बैठे रहे, अब हम कर रहे, अब कौन सा काम बढ़िया करेंगे, पूछो कौन सा काम बढ़िया, भगवान नाम से बढ़कर कौन सा काम है जो करोगे, अब कीर्तन का नाम का तिरस्कार अपमान करते, क्या लाभ देंगे, अपने तो काम करो, तो राम सुमार जग हसवा की चाल चलो मन मेरा, जगत को करी को भूषवा, जगत को करी को भूषवा, बेटा राम सुमार जग